Nakotuna na mokili mobimba, Kongo ya moto sala kimbongo. Balobi yuda te oye, oya te kisaki yezu na makuta misatu. Toko luka toye bakombo, ya mobali boya koti sibiso na pasio. Mwana nanga alomba katongo, papa nanga na lingina melatina lifa. Mese l'argent wapiyo e, na kole la yo osani sanga e masikinye. Sala kimbongo Balobi yuda te oye Oya te kisaki yezu na makuta misato Toko luka toye bakombo Ya mobali goya koti sibiso na pasio Mwana nanga alomba katongo Papa nanga na lingina melatina lipa Mese l'argent wapiyo e Na kole la yo osali sanga e masikinye Zambe, zambe, oh, nakufa e. Posa ya mokile silinga ye, nakufa e. Nakoluka gana kisye, to satana. Tata akende atikanga ye, sena mama. Banaloba e, nabaye. Baby.